النبي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا وقتاً tunapokuwa ni wasafiri, kuna mambo yanajitokeza ikiwa ndani ya safari, na wakati mwingine mtu huyaita ni udhuru, yaani dharura, kwamba tashindwa kuswali au nimeshindwa kuswali kwa sababu hii. Anaweza kuwa amepatwa na haja kwenda kujisaidia kibadaa kibadaa, akashindwa kujisafisha kivilei inavyotaka sheria. Hatimaye muda wa swala ukifika, anasema suruali yangu kwenda swala ikampita kwa sababu hiyo. Sasa ieleweke kwamba sheria ya Kiislamu ipo katika pande zote zilizoingia. Moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya kwanza ambayo iko katika Bukhari Muslim anatuambia, man istajmara falyutir. Istijmar aliyetaja hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kujisafisha kwa kutumia vitu badala ya maji, ima anatumia mawe au kama salivi kuna hizi toilet paper au majani au chochote ambacho si maji. Mtume ametoa mwongozo atumie vitu vitatu kwa hicho ambacho atatumia kwa ajili ya kujisafishia. Maana yake ni kwamba itakapokuwa umepata sababu ya kupiga haja, yaani unaenda kupiga haja, tumia ima vikaratasi hivi au mamajani yale kama uko majangwani kule, au kilicho mfano wake ukisafisha. Kama unajikuta ule mkojo, hakikisha unachukua jeni la kwanza unajikuta ile sehemu, alafu unachukua jeni la pili unakuta, unachukua la tatu unakuta. Ukikuta mara tatu, yatarajiwa itakuwa najisi imeondoka, athari yake muonekano. Kama haijaondoka muonekano, unaongeza la nne. Likikuta la nne, ongeza la tano ili ikamilishe idadi ya mwili. Ukifanya hivi, ima kwa baada ya kujisaidia haja kubwa au haja ndogo, ile athari haisumbui sheria, kwa sababu mtu aliyetumia vikaratasi bado hata athari fulani ya harufu harufu inaweza zikatike kabisa, lakini muonekano ukawa unaondoka kabisa. Ikiwa muonekano umeondoka kabisa, basi inakutosha uende upaswali. Lakini zingatia idadi hii aliyotaja Mtume falyutir, ima tatu, witiri yake inaanzia tatu. Moja inakuwa haiaminiki sana kumaliza tatu, ndio maana ameanzia mtoto ni wanasema tatu, tano, saba na kadhalika. Ukishakamilisha hivyo, ima haja ndogo au haja kubwa, ukifika muda wa swala, tuseme kwamba pale ilikuwa nimetumia majani tu, itakuwa najisi ninayo? Hapana, pale najisi imeondoka. Unaruhusiwa kuswali moja kwa moja, na wala si kwamba ukipata maji lazima kwanza ukajisafisha kwa maji, ile ishaondoa moja kwa moja. Yaani wewe nenda tu na mengine, kama utatumia maji ni ile tu mwenyewe katika kujenga nadhifu zaidi. Hii ieleweke. Ikiwa mtu nakuta sana pale kwenye majani tu, unajua tena gari simama na hii kibadao hii, simama gari tumia kwa ile ukisafishe vizuri kwa utaratibu huu, ili muda wa swala ukikukuta uweze kuendelea na utaratibu wa swala moja kwa moja. Pengine kuna sifa iliyodumu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika namna ya kujisaidia haja ndogo. Mama Aisha radhiallahu anha anasema, man haddathakum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yaqulu illa qa'idan. Anasema atakayekwambieni kwamba Mtume alikuwa anakusaidia hali ya kuwa hajadogo, hali ya kuwa amesimama. Simwamini huyo, simwamini. Maana ya hudu illa fai, hakuwa akimsaidia Mtume makwala illa fahiman, illa anakukua, illa jari kaida, isipokuwa akiwa amekaa. Kwa maana alikuwa hajisaidii isipokuwa akiwa amekaa. Maneno haya mama Aisha radhiallahu anha yanaonyesha kwamba lazima ukae chini. Mazingira mengine yanakutisha, kwenda ujiamini kukaa chini. Lakini imetokea mara moja hivi, kama alivyosimulia Hudhaifa bin al-Yamani radhiallahu anhu, ambaye anasema intaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ila subaqati qaumi fabana wa huwa qaim. Alifika Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye lango la watu, akajisaidia pale hali ya kuwa amesimama. Hadithi ya mama Aisha inaonyesha kawaida ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anapojisaidia ni kwamba amekaa, anapojisaidia amekaa. Na hii inasaidia pia kujikinga na zile cheche za mpojo zinazoweza kugonga zikarudi tena kwa mtu. Anapokuwa amekaa inakuwa ni salama zaidi kuliko kama. Lakini inaweza kutokea mazingira ambayo kwenda ikawa kusimama ndio salama zaidi kwa mtu. Pia imeshuhudia hadithi kwa upande huu katika mazingira kama hayo, lakini si kufanya daima kwa ajili ya tahadhari za namna hiyo zikaje. Kwa hiyo uko safarini, kwa sababu uko kwenye mabasi, unajua unapokwenda kwenda. Unatafuta kishaka kidogo, umesimama pale pale. Kwa muda mwingine ukishuka sisi tuwai, na wengine wamesimama pale pale kidogo, kunakuwa na haya za kibinadamu. Na kwa sisi tu. Kwa hiyo unaweza kutumia fursa hii, umejisiri na kishaka hii, ukatafuta namna ya kufikisha ile nani kinapeni pale na huko umejisiri. Hii pia ilithibiti kwa upande wako. Ili mradi kutumia hizi njia ujitwaharishe, ukipanda kwenye gari hata ukipita wakati wa kusali, uendelee na swala bila wasiwasi wote. Hivi ningependa nilifikishe kwa wakati huu kukumbusha kukumbusha haya mambo huyo yanajitokeza katika mazingira yetu, na niishie hapa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Naam, naona mtukike na swali pale. Bismillah, sikini kitoi na kikiweni vipulikana. Shukran. Kuchukuma, kanikumbusha hiyo. Shukran. Ahsante.